कूटकानिकाय धर्मापरा पालेरो अखंसने मिमी को चले मिमी को गो कांसा संशाव याई ये तो मारो रे तबावा तो ये नहीं न्याशी तो दुबी मिमी को गो आगु तो संचे आं संशाव याई शेवुजो มิมิโกไรเต้นเหลียวกองเมตตอฉินโกจิญญาอีนอกมาตูตบ้าโรโกอเผ่ซ้อมมาหยาอีโทโทจินตอปัญญาชีดิสิกเป็นบันเย็นนวลจิอเผ่ยาตูตบ้าโกซ้อมมาตะเกตุมิมิโกโกซ้อมมาหยาอีมิมิโกโกก้องซอนซ้อมมาปีมาตูตบ้าโกซ้อมมาหยาอี मिमी को गो सोमा यंगा अलों के ये मिमी दाले मिमी को गो या पे तुद्वारी मिमी को गो आठाया अबे मा पे या आनी मिमी को गो कौंजा सोमा जें आपे या गे लादी निवां दी हुदो को गो या हु या ले ही เจ้ามาผิดต่อสิ่งนี้มิมีมียาผิดต่อทูเจ้ากูเป็นลิ้นทวินพ่อผิดสีตะเกตุมิมีผิดต่อมิมีไหนผิดต่อมิมีจองผิดต่อมะกองหมู่ทีทูตุไม้กูเป็นลิ้นผิดสีเลยอีมาล้อหน่วยดีเอ็นจิ้นเมงกูล้อมูตะเกตุตีละไม่ชี้เชิงยังคันเสร็จผิดที ตนาล้อมูขันยาตัวตัวนี้มิมีจูเมวยันดูอลูชีติอิตัยมิมีกูไรเมปิวลุเลอีคองเลมกองมิมีอจูเลมิชิโกตัวอมูโรโกปิวยันลุยอจูเลชิคองเลกองตัวอมูโกปิวยันอลุนเคยยีพญามิชิตัวตัวนี้โยมาตัวอยู่เพียง เดียร์เนี่ยยี่เต็มวิวปูโซทูโกขันไทกงดีเรียปุปุรีขอเพียวสมมาตัวเดียร์กูชุกชาตามีอีวาเป็นตีรูดีทัววาเป็นกูเป็นแต่ยังตีกงตะเกิดดูมิมิกูกูจูเมพิเศษยันตาเพียอีมะก้อมูกูมิมิพิวเลยมิมิดีเป็นปูวันเย็นยูยาอี มก้อมูกูมิมิไม่ผิวเลยมิมิดีเป็นสินเจอีมิมิสินเจเจมิสินเจเจงกูมิมิดีเป็นผิวเลยเดียวตัวดูดีชาตัวเดียวกูกิเลสอันเย็นจีมาสินเจอมันตัวเต็มไหนตัวตัวอีมีอาสวะตัวจูซีบัวตัวจังมิมิจูซีบัวกูมิโซยุสียา มิมิจูซีบัวกูก้องสวนตีอยู่มิมิจูซีบัวกูรูปว่าอ๋องเลี้ยงอาเทวยาอี